الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العلي العظيم د قران کریم د ترجمه تر شروع کېدو د مخه د مقدمه په تور باندې یو څو خبرې مخ کې دي نن د قران کریم ترجمه د الحمدلله سره شروع کو فقط هغه اساس یې بیانو اساس دا دی چې دا کتابونه خود د دین د شریعت بیخی ډیر د حدیث کتابونه ستا د وعظ د ستا د فقه د ستا موږ قران کریم د جدار سفاره ولې غواره کی دا غیوا وجه دا ده مولانا محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه د یو بند علما او سخی او عالم دی په خوا دلته په جاله کې د انګریز حکومت بیا چې مسلمانانو مقابله وکړه انګریز ولاړې خوا د قانون پاتې سو مسلمانانو من وجه یو څه ازادي پیدا کړ نو په هغه وخت کې هم چې علما او مقابله کول د علما لکه د وسغه لکه طلبه علما چې کافران یې ټولې بندي کوي نو دی په هغه وخت کې یوړې د مالټا جیل ته هلته بندي کوي څلور کاله دی هلته بندي وو بیا چې دی رایله سو د بیا لیکلي دي باره وایي ما دورې په دا څلور کاله کې فکر واچوه الله پاک موږ دې څونه ذلیل کړو د کافر په لاس کې چې هر څوک د هر ځای وړي هیڅوک یې مخته نشي درېدلی د ذلت ته کومې خوا راغلې ولې موږ دونه سولو چې د مسلمانانو یو مقتدا او پیشوا وړي ګرد مسلمانان ورته ګوري یا د یو ریس لانه پیشېږي خپل کاروبار دی روان دی یو مسلمان دي وسه د کافر د کور یو ښځه دې راوباسي د امریکا څخه یو سړی راواخلي یا چې د دوی یو مشر راواخلي د دوی د اقافو پادري دې راواخلي چې امریکا ور اخلي که نه اخلي در نه رو درشت دا هو د هغه دونه که در کلک ولاړ دي او دا مسلمانانو دې که د مسجد ملا کش کې میو یوړي په کلو او کلو ورکې خلک خپل کاروبار کوي دکان کې سر لنه پکرځي دا غم به خامخا د ملا او د طالب پر سر نو وایي ما چې ځان ته رجوع وکړه په دې څلور کاله کې زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې مشکل زموږ د لاسه پیش دی هغه دا دی چې موږ ګردو و قرآن کریم ته شا ګرځولې ده د قرآن کریم په پرامینو په احکامو نه خبر یو فقط یو نیمې راپاتې دي د قرآن شریف قربان سم د قرآن شریف قربان سم دغه قربان یې سمې راپاتې دي نور په خبر نه وي چې په کښې کې دی چې په قرآن کریم کې که زموږ عوام په دې خبره چې په قرآن کې دغه احکام دي او دا فرض یا خپله د اهل علم طبقه په دغه خبره وایي چې دغه شیان په قرآن کریم کې شته نو د دې ورځې سره موږ ولې مخامخ کېدلو کافر ولې راتلی زموږ کور ته ولې راتلی خو موږ راوستلی نو د علما دا عزم وکړي چې که زه لس ولم زه به بل کار نه کوم د قرآن کریم خدمت به کوم نو سوچ ول د ماښام تر لمانځه وروسته د قرآن کریم ترجمه شروع کړه قابلی تفسیر شریف ډیر مشهور دی په اردو کې مصطفی پښتو هم قابلیانو اړولی دی فارسی کې هم اړولی دی دغه دا ترجمه چې دا د محمود الحسن صاحب ترجمه ده چې بیا ولیکل سول او د بدر منځه وروسته کول دا دی تر ننه د جهان یو شی زموږ جوړ شو نو په دغه قرآن کریم مرکز دی دا خو مې د دې واقعه درته بیان دا اوس آیت کریمه چې ما تلاوت کړي دا د سورة الاسراء آیات اولسم نو دا پنځلسمه سفاره کې دي الله عز وجل مشتدی سوی ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم بشک دغه قران کریم چې دی هدایت شوونه کوي و ها غلار ته چې هغه اقوام او سدات الله شاید یو کې چې د جې پرامین ک چا عمل کړ پر داسې سدات سره کې برابرۍ چې هغه سدات الله عز وجل حضور ته تجد سدا و جنت تلل نو یو خدای لار بیانې و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات او بل زیر یور کی او هغه مؤمنان ته چې عمل د نیکی او کی غو ته زیر یور کی د کمی خبر ان لهم اجرا کبیره چې د دې د پاره خورا غټ اجر دی ډیر لوی ثواب ورکوي نو په آیات کې الله دغه وعده مشترک چې قران کریم به سدا لاره خلکو تشریح کړي عملی او بل ار مؤمن چې نیک اعمال کوي په قران کریم کې به پر دوه مدریم صدر آیات بزيري پکشي کې چې تا د پاره زيري دي د کمی خبرې چې غټ اجر پکشي دي نو قران مو ذکر مختص کې چې د ترجمه مر در نور کتابو غوړه کړي اوس چې قران کریم و هغه لارې ته سړی هدایت کوي چې هغه سدا د په کم شي په عقایدو کې هم انسان که عقیده زده کوي د قران زده کیږي عقیده چې د دغه څه نزد کیږي که یو سړی ولاړو عقیده یې بیانول په قرآن عالم په پښتو دی وایي خو ګا چې قرآن وایي د قرآن څه بیانې یو خلکو ته نو عقیده د مسلمان په قرآن کې ذکر شوې ده که د قرآن څخه یو شی اخیسته سوی نه وي د قرآن شرح د احادیث د نبی علیه السلام چې د هغو څه یو شی اخیسته سوی نه وي د ځان عقیدې جوړې ده باطلې دي په ورځ قیامت یې یوه ذره لاس نه نیسي نو په عقیده کې به هم د قرآن کار اخلي چې قرآن شریف دغه ویلي چې زه عقیده پر لرم بل عبادات کې د عقیدې چې به راتیر سره لکه د لمونځ روژه او حج او زکات او جهاد او د مور او پلار خدمت د حقوق او نفقه چې د ماینې نفقه پر سړي واجب ده نه ده په کوم وخت کې واجب ده په کوم وخت کې نه ده د زوی غدا اولاد د پلار غي به پر زوی باندې دا قوانین دا چې په عبادات کې راځي عبادات امر د قران چې وشي هغه شی عبادت دي چې قران درته وایي د لمونځ دار کم کوو کې خلاف وکړي نه دي سي څه چې لمونځونه ډیر وکړي خو موږ د قران خلاف کې وکړل قران وی څلور څلور رکعات نه تړې ته پنځه پنځه نه تړې یا شپږ شپږ نه تړې نو دا کیږي خو د قران مخالفت کوي په عبادت کې بم د دغه د لاره چې الله یې شي پرغه باندې بځي بل معاملات کې معاملات به د انسان په ژوند کې ګوره یو سړی د سړی کرایې کې خپل غنل لري بل سړی بیا په سیل لري رانی سي اگر سره بل بیا وایي زګر و ومه بل بیا یو چاته پور ور کوي بل بیا د یو چا سره د مثال په باغوانی کوي بل بیا د مثال په تور کښتګری کوي مزدوري کوي دا رقم رقم خیاطی کوي په معاملات کې چې دا راکړه ورکړه د انسانانو ژوند پر ولاړ دي د اسلام اقتصادي نظام په دغه کې قران کریم دا راشي نو درې شیان مې درته ول عقیده او عبادت معاملات په دغه دروس کې قران کریم سړي ته لار خلاصي پر دغه لار درځه وس موږ معاملات کوو د مثال په تور یو سړی دا نه وي دغه ما معاملات قران پر لار روانه ده کنه ده نو ځکه دا ملک دا رقم خراب شو دا سرمایه او مالونه د یو څونه پرو په لاس کې غټان خلک دغه په لاس کې نیولې دي دا نور لکه ازلی چې د دم ریان در پا کوي ونې کوي ام مزدور په لاس د زوی ام چې مزدور دی مسې ام مزدور دی کړوسې ام مزدور دی بابا نه دغه پر لې ودلې د لیکونه یو وخت به ازم دغه سوې ورکته خدا الته اسلامي نظام نه دی عملی کی اسلامي نظام عملی دی دغه نه پنجېږي چې بس تمل ته تکان وکړي په دا دریا کې اوسنه هنګانې برکشتي ته تکان وکړي په صفه دا شی وي دای ګرد ملک تکان وکړي کده شی ګران او ګران چې په یو پلا ګران شي وایي دا پلان خان کمپنی بند کړل دا ولي خدا معاملات پر جن برابر نه کی پر جن برابر نه دی بیا دا چمونه نس وکولای دا غره کم تهذیب الاخلاق تدبیر المنزل سیاست مدنی دا بیا په اسلام کې نور اړخونه دي انسان د خپل اخلاق ته دی څنګه اخلاق لري د انسان په کورنۍ کې ژوند یته تدبیر المنزل وای د انسان په شار کې ژوند کول یته بیا سیاست مدنی وای په دغه درې اړخ کې قرآن شوونه کوي تهذیب الاخلاق د انسان ست اخلاق شي ته باید پر دغه رقم د خلکو سره ژوندۍ وکړي تدبیر المنزل په خپل کور کې چې پلار کم مقام لري مور کم مقام لري خور او زوی او ورور د اکازي د اړیو مقام ځای ته عینول دا د کور تنظیم دی تدبیر المنزل ته په دې کې قرآن هدایت لري او هغه شلارې شو لیدل سیاست مدنی چې په شهر کې سړی اوسېږي په ملک کې اوسېږي په محله کې اوسېږي په غلی کې اوسېږي ته باید غلی د خلکو سره څنګه گزاره وکړي بس چې د کور راوکه چې کول دغه به کوي برابر بل زه خو د کور راوتل هم د می غلی ده په غلی کې به ته د څه چیرېږي د څه گزاره وکړي چې بل ته ستاسو تاوان ونه رسیږي ستاسو تک روا دي که په بازار کې دي که په غلی کې دي که په محله کې دي که په بل کې دي خو ستاسو تک به دار کوي چې بل څوک ستاسو ضرر احساس نه کوي نه ستاسو موټر نه د موټرسایکل نه د سایکل نه ستاسو د کچرو څخه نو دا د ګور سیاست مدني دي شهري ژوند قران په دغه برخه کې ام دغه رقم هغه اقوامه هغه سده سده لار خلکو ته شي ګوره تهذیب او اخلاق خپل شخصي اخلاق هم درته شي تدبیر المنزل د کور زندگی هم درته شي سیاست مدني شهري ژوند دا هم درته شي بل انسان درې حالت لري کوښنۍ دي ځوان سو سپیرژري سو په دغه کې چې د دې کوښنۍ دي د کوښنۍ ژوند هم قران شي چې د جسره په دغه ژوندۍ کې په دغه وخت بل په جنه مخته کې ځوان شته ځوان وجایب چې بیا دیم اسلامي شي چې ځوان باید دغه سي ژوندۍ وکړي سپینجر چې د سپینجر وجایب هم قران کریم شي په دې درې حالات کې هم د هغه اقوام لار شي صحت مرض دی مرګ دی په دې درې حالات کې هم د شي چې جوړ څنګه احکام دي

نو موضوع به چی شو؟ موضوع د انسان د یه دنیا و د ایغه دنیا شیگرنه ده ده قرآن کریم موضوع ده پر جه خبره جغیجه قرآن ده سره ده پای وقت که قصر الامر ده خبره ثابتی چه خیر پا ده کدی ده قصر ده ده پاره قرآن نه نقل که ایجاده ده نکلو کتاب دی اگه ده جه ده پاره نقل که ایجاده ده قوم انجام تا تبایین که چه گوره علا به حدیث شعور سره وکره یا علا ده استباک ده نو دا موضوع سو هدف چه دی؟ هدف اغا سعادت تا داره اینو دیده یه دنیا و دیگه دنیا کامیابی و نیک بخکی بل خبر داره لچ با قرآن کریم که سورتون مش بیانو دا سورت سورت سه تویل کیج سورت دا قرآن کریم اغا برخی تویل کیج اغا توتی تویل کیج چه دا مشتمل پر آیاتوی آیاتون ولر در دره کم آیاتونو بیا پا سورت که نستم اغه غټ سورات چې دی په قران کریم کې سورته بقره د تقریبا دوه نیمه سپاره تر رسید تر یو غټ سورات نسته پکشه تر ان اعطینا کلکوسر کې شنه سورات نسته پکشه نو دا ان اعطینا کلکوسر درې آیات دي نو سورات د قران کریم اغه برخه ته ویل کیږي چې مشتمله پر یو څو آیاتوي او سره پای ودرې چې دا غزا شروع دی پر جزې باندې ختم سورته وای ولی بود سورات چې دی د طالبان په خبره پوی روي دا مشتق دی یا د سور البلد څخه یا د سور الفرس څخه سور البلد عرب وای په خوانی شهرونه چې د دوه نغراره نه ولا کده وسچی په خوانی شهرونه دا رقم پر شهر بغټ ټکلار سره خدلې وجته به پسیل وای بیا به نو دروازه د روجه لکه د کندار د شهر دا وسب دروسه غشیان اغه نو مان پات د کابل دروازه د مثال په توری رات دروازه شکاپور دروازه شاه بازار داش دا ونی وای خیرات دروازه دغه بل چې دا دروازه باندې د ایرات کاروان وتی یا براتلی به شاه به دا دروازه تړه کېدل کابل دروازه د کابل کاروان په پرتلی یا براتلی مقصد ته په دروازه بند وسول شاه بازار چې د بچا صاحب کوټ ورغلی او دا بازار الته جالته دروازه درلود چې دا هغه وخت په قایای د کندار د ادګا شش پر هغه ځای دروازه ولاړ دی دا د جې د پاره چې کنداري بچانو ته دا معلومه چې وخت مش پر شاه داسې جواب راڅرخېدل یو دا غځای دروازه نو دا پرشلی د غادر وازه او ته د غاته بم پر دغه دروازه خرګ دشته وتل نور خو ناغه پسیل ورنړې دي کورونه سولک شار ولاړې در اندازه ووتی شکاپور دروازه ولې بل خلکندار ته چې په تجارتي قافله تلی ورته دغه شکاپور ته چې د لی په پاکستان کې در دغه ځای دی رپتا ما دغه د وخت ته وای و علاقه ور نو ګوري دا شار به دیوال درلودي نو دغه دیوال ته دا به ډیر لوړ هم د جنگ په وخت کې دشمن هم سپر اوشتلې د شپې غل هم سپر اوشتلې اسکر بود دروازه بند کړې بالا به د دروازې پر سر برج پاغه کې بناست نور شار بیغم وګر د خلکو په آرام به دو نو دغه دیوال ته سور البلد وای وای لکه اغه د کلا دیوال اغه چې د ګرد شار حفاظت کاوه د قران هر سورته د خپل مزامینو حفاظت کوي او ارچا که داغ صورت وایه دا قرآن اغ صورت چی دی چه دا یه وای دا دشمن دا ضرورو سیاساتی دشمن زمش چوک دی که شیطانانو دا قسمت شیطان دی که دا انسانانو دا قسمت شیطان منا شیاطین الجن والانس انسانانو کم شیطانان است خلقو تا غلطی غلطی خبری ورشی غلطی غلطی عقیدی ورلر ورشی شیطانم سلی تا بدی وسوسی اچی که دا قرآن ار صورت سلی عملی کاوه وایه او پا تبصیر از دا کاوه دا ام دا شیطان دا ضرور سا خوندیس ام دا انسان دا ضرور سا خوندیس وکی پا کلاکی وجدینو پا داغی سور البلد بود او آغا جوادونو با دیر جگ ام و دیر با جگ جگ و نو دا قرآن کریم دا ار صورت چی دی پی که بار درست بیا دی دیر جگ و عالی دیم دې د قدرت په اعتبار به خېجه غالي خدای له کلام دی نو په دغه صورت بولی ګوره د صوات به ملکی چې صورت صورت په شکل ته وي یا صورت صورت په سین سره هغه د سور البلد است یا سور الفرس سور الفرس د اس پس خورده ته ویل کیږي هغه پس خورده خو چې اس یو چې ځنی پات شي نو قران کریم هم ګرده چې دی د هر صورت کوه چې د قران یو بقایا ده ګرده قران خو جلا دی د بقایا ده نو په دغه دبا الی حازه باندې وجه صورت ته صورت ویل کیږي چې یادې دوغه نه جگ دی لکه د کلا جوان او دغه رقم خلق ساتي او دغه نه د الله در حفاظت لاندې دی لکه اغه جوال چې د بچات حفاظت لاندې اغه د بازارو جوال چې وو اغه نو بچا هر کال هیئت پر ګرځاو چې ورسی چې ځخ به نه خرانې کړي نه واخو به نه شوړې دل د جوار نو د سنو چې وانه وای څه کول د جوار پر سر څلور موټر پس غاست لایس دوغه جوال وو دا دوغه به جګونو پر سر به دوره کوټې جوړې وي نو دا خو بار چې وګ پر کیږي خو سری کیږي نو به ګلو ګلاوا او حفاظت کاوه چې دا د شار جوال د بچا څخه خراب نشي دغه صورتونه هم الله عز وجل د دې حفاظت کې ان نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فدغه اعتبار چې ورته ګورم د صورت وي که دا سیستم د خبرې په خلاصه فایدلی است چې د قران کریم هغه برخه ته چې مشتمل پر آیاتوي یا لږ یا ډېر سر و پای و درجه تا صورت ویل کیجو ولی صورت ورته وای یا په هغه معنا چې سور البلد هغه کلا جوال دیم وکي جوال دي د مسلمانان ساتي د چا د ضرر د شیطان او د انسان د ضرر څخه ساتي که عمل پوي کی تلاوت وکي او یا په دې معنا چې خپل د مزامین او حفاظت یې کړی دي لکه هغه کلا چې د خپل خلکو باشندگانو حفاظت کوي یا په دې معنا مراقبت د کلا جوال وای چې د کلا جوال د بچا تر نظارت لاندې ساتي قران کریم هم د الله تر نظارت لاندې دي هیڅ څوک تاوان نشي قران کریم تور سوال پنځوس واره اوس ورځې د قران کریم رڼا ختمه ولاغه کې پنځوس واره کمر ته واچو په نالوي کې وګرځو خو د خلکو په زړه کې پروت پر قران باندې هم کوي ورکی په دې د د جذبه نه سړي چې تاسو یې نور بره ور اخلي هغه ته په خوای لږ ځنګ اوس بره ډیر کیسته دا چې مونږ کوي نو الله حفاظت کوي د قران التزام کړی او یا په هغه معنا سوره تل کې چې د سوره پلاس سی واخل د اس پس خورده خو ما بقیه د پاتشون یاده دا هم د قران کریمه پاتشون یو سوره جلا پاتشون دی بل جلا سره جمع کینو قران بل ازي جوړ بل آیات راځي په قران کریم آیات په لغت کې مطلق نقش او علامه ته ویل کیږي او په اصطلاح کې د قران کریم آیات او هغه ټوټه ته د قران ویل کیږي چې هغه پر کلماتو مشتمل دی سوره خو پر آیاتو مشتمل او آیات بیا پر کلماتو باندې مشتمل دی هغه سر او پای ځان ته ولري نو دا غته به عربي آیات ویل کیږي لکه الحمد لله رب العالمین دا یو آیات ولي څو کلمې دې پکې جمع سول او سر او پای ادي معلوم شو بل بیا چې دی فاصله ده فاصله هغه د آیات په پای کې اگر دی داس دغه چور لره ورکی دایره ګول دایره ورته کشیر دي دا ام باکه فاصله ولی سو دا یو آیات بل آیات پر لجلا کنه فاصله هغه د قران کریم آیات چې پر دری ځغه د پای ده لکه رب العالمین دا د عالمین توری ته دغه ته فاصله ویل کیږي الرحمن الرحیم دا رحیم توری ته فاصله ویل کیږي خپل د آیاتونو د اخیری اخیری کلمه ته ام فاصله وای دا ګول دایره ته ام فاصله وای وإذا وإذا آياتي ولد شو براي شو فواصل برابر سي قرد دا وزن سر برابر سي عالمين رحيم يوم الدين فقرد كالتا بفاي كي يو نون راس سر برابر كي نو دا بلا خبر تس ازدك نو فتور دا تمهيد تس دا قرآن الكريم تعريف ازدك فتور دا تمهيد تس دا آيات تعريف ازدك فتور دا تمهيد بانجي تس اغا دا آيات بفاي كي على مرض فاصلة دام تس ازدك رش دا في قرآن كرازي بلا خبر چه بيامر رسر مخكي جاغا دا قرآن الكريم ترکیب نزولی و ترکیب کتبی دی قرآن دو ترکیب لري یو د نزول دی یو د کتاب دی په لوح محفوظ کې قرآن کریم دغه سلی کلی دی لکه اوس چې موږ سره څخه دی پر دغه ترتیب چې یو سل سور له سورته لري قرآن کریم البته یو سل سور له سورته دی لکه دلته چې تر ټولو غټ سورته سورته بقره در ټولو کښنه سورته کوثر دی البته دغه رقم لکه دلی چې موږ آیات وایو البته دغه آیاتونه تر ټولو غټ آیات چې دی اغه سوره مداینه دی په سوره بقره کې او تر ټولو کښنه آیات چې دی اغه لکه خپل الف لام میم یا مدهامتان په سوره رحمان کې کښنه کښنه آیاتونه بیا مستدونه نه کې غټ آیات چې دی اغه سوره مداینه د پور بس پکښې سوي دی په قران کریم کې اغه تر ټولو غټ آیات دی سور په لوح محفوظ کې مده غسه خود دلته چې نازل دی پر اغه ترتیب نه دی سو د ترتیب نزولی به بل ډول دی وس د دې د پاره چې د عوامو په ځین کې راځي چې بابا ملاسه په قران کې څه وکړ وايي یو ترکیب د لوح محفوظ یا غد شي لکه دا اوس چې دلته پروت دی یو د نزول دی زی مثال درته وایم چې ډیر شپه پوهیږ لکه سړی چې یو ځای پر با باندې خزا ولري نو د تاسو یو څو ګټي شي اول نمبر دوم نمبر دریم څلرم پنځم شپږم تر لاسه پورې تی حساب یې تر یو سره څوار لاسه پورې بوزه غټو کې شنه پکښې کیسته وس دلته د ښکارته غلې دی نو دا غټ د مال کښنی او غټ غټ چې پکښې کې د لمبر خو د لمبر واره لیکل دی او دوه درې څلور پنځه داسې دلته یو پلا د ښکار د پاره زر کراله بل پلا وسی راځي وس چې د زر کراله ته دې ته نه ګورې چې وس د زر کښې د خونو کښنی شي دی اول ښکار د غرغلی د اول د بار زر خونو اول د بار خو دغه نه قدر د زکه نه پګریږي یا اوله دبر دغه نه قدر د چپر وسیره شوکه پنی ولکې ته بل ته چم کې د زر کې مطابق شی بور ورزه هغه کده چې ته په لسم نمبر کې اته غره واخله بر قرار ده په یو شکار په بل پلان خو دا اول تا په وشت دی د لسم نمبر وو ولې خو د زر کې مناسب و دا غټ بل پلا بیا وسیره وسې چرار دی غه د پاره چې کم غټي مناسب دی خو ډیر غټ دی هغه اوغه دی په 15م نمبر کې پروت الته ته غره واخله دا په وو نو دوم نمبر خدا سم مگر دلته په نمبر کې 15 وو ولی په هغه وشتي خو هغه د وسی سره مناسب بل په دوه نور کې چورندا کړل بیر ته راځي هغه اول ته کښنه را واخلي بیا دغه ورته کاش کې دا پولی دا دلته اول وسه دی درې يم هغه لاندې سړی چې دی هغه ته یو دا ګټي ورته جمع کوخ بیا ځش کارونه په ول